Book 2 34 34 34 في القطار بركبت هل هذا هو القطار إلى برلين؟ האם זו הרכבת לברלין? האם זו הרכבת לברלין? متى يغادر القطار؟ באיזו שעה יוצאת הרכבת? באיזו שעה יוצאת הרכבת? متى يصل القطار إلى برلين؟ באיזו שעה מגיעה הרכבת לברלין? באיזו שעה מגיעה הרכבת לברלין? اسمح لي هل يمكن ان امر סליחה אפשר לעבור סליחה אפשר לעבור اعتقد ان هذا مكاني סליחה זה המקום שלי סליחה זה המקום שלי اعتقد ان حضرتك تجلس في مكاني סליחה אתה יושב במקום שלי סליחה את יושבת במקום שלי اين عربه النوم היכן נמצא קרון השינה היכן נמצא קרון השינה عربة النوم في آخر القطار. كارون هشينا نمتص بكصه الركبت. كارون هشينا نمتص بكصه الركبت. وأين عربة الطعام في المقدمة؟ هيخان نمتص كارون المسعدة بتخيلات الركبت. هيخان نمتص كارون المسعدة בתחילת הרכבת. אימכנוני אן אנאם תחת. אוכל לישון למטה? אוכל לישון למטה? אימכנוני אן אנאם פיל ווסט? אוכל לישון באמצע? אוכל לישון באמצע? אימכנוני אן אנאם פוק? אוכל לישון למעלה? אוכל לישון למעלה? متى نصل الى الحدود? מתי נגיע לגבול? מתי נגיע לגבול? كم يدوم السفر الى برلين? כמה זמן אורכת הנסיעה לברלין? כמה זמן אורכת הנסיעה לברלין? هل القطار متأخر؟ האם הרכבת מאחרת? האם הרכבת מאחרת? هل عندكم شيء للقراءة؟ יש לך משהו לקרוא? יש לך משהו לקרוא? هل توجد هنا اشياء للاكل والشرب افشار لكنوت كان ماشهو لاكل ولشتوت افشار لكنوت كان ماشهو لاكل ولشتوت من فضلك هل توقظني الساعه 7 صباحا توخل لاعير اوتي بشعه 7 توخلي لاعير اوتي بشعه 7